أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب سورة صاد مكي سورة تي نزول کې اتدیر شم دې د سورې قمر نه رستو نازل دې د سورې اعراف نه مخکې سره مربوط دی. یو خدا چې مخکې صورت کې عجز د مستفینو برگزیدان نیکانو خلقو ذکر کو نو دې صورت کې ذکر کړي د ابتلاعات او په دغه نیکانو مستفینو باندې چې کله ابتلاعات او امتحانات ته راځي نو بیا به څنګه شفاعت قهري شي. دارنګه مخکې صورت کې ذکر او د استکبار د دې کلمې نه شلا اله الا الله مشرکان د دین استکبار کوي نو دې صورت کې بیان دا استکبار د علت ته چې علت سو وی غي استعجاب دې کنه دا او ډېر عجیب لګی دا. دارنګه مخکې صورت کې ذکر او د انبیاو فقراو نو دې صورت کې ذکر دې د هغه انبیاو چې هغه بادشاه او مال والو اصحاب الملک والمال هغه ذکر کوي دې مقام کې. دارنګه داود او صورت اثبات د توحید په ذکر د ابتلاعات او انبیا او ملائکه سره د ابتلا نه په جن دارنګه په ذکر د اسماء الحسنا چې و ذکر دي او ماخذ د دایب تلیر شیاطی ابتلا داود علی السلام باندې راغلی و. دارنګه سلور دیر شیاط به ابتلا د سلیمان علی السلام ذکر ده. دارنګه یو سلوی خیات چې ابتلا د ایوب علیه السلام ذکر ده. بیا خلاصې دا چې دا صورت منقسم دي درو بابونو تدری بابونو دی صورت کې لومبه باب دے ترایت 17 پوری او پدې باب کې ذکر کوي شهادت د قران کریم په صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قران لومبه آیات کې او زجر ورکی په عناد او تخفیف ورکی منکر ته دین درم آیات کې او زجر د په انکار د رسول نه په سلورم آیات کې او زجر د په انکار د توحید پینځم شپږم هم آیات کې او زجر د په انکار د قران کریم اتم آیات کې بیا زجر دی په ذکر د اسباب او د انکار نه هم لسم آیات کې بیا تخفیف دنیوی دی یو لسم آیات کې بیا قوم مکذبه ذکر کوي دولس دیار له سوار لس آیات کې بیا زجر دی په انکار د قیامت پنځلس شپاړس آیات کې ویم باب بیا دغه ولس آیات نه والا نه هش په آیاته پورې دی. په دې کې ذکر کوي ابتلاء داود علیه السلام پس د ذکر کولو د فضائل او د هغه نه چې نه هدي د آیات 17 نه والا آیات 26 پورې ولس آیات نه شپږ آیاته پورې تفصیل د ابتلاع داغه او داخلي دل د دوه خصمینو دي چې خلاف عادت راغلیو په یوه شاعت کې براشي په دیوال لوړی دیلو او بیا هغه سبب د فزع داغه ګرځیدو سره د بیان د مدعاله سره د بیان د مدعاله د مظلومیت نه په دوه شاعت کې دارنګ درې شاعت کې حکم د داوود علی السلام په مظلومیت بیا داغه ځوان چې دا خو فتنه او امتحان د الله نه استغفار وی تسلی دی شایعات کی پنځی شایعات کی بیا تاکید به پاغه په حکم او منع د اتباع الهوا نه کوي شپږی شایعات کی بیا زجر او تخفیف د منکرینو ته وی شایعات کی بیا زجر دی چې ګورې دواړه فریقین یو شان نه دي مساوی نه دي مساوات په گنیش تاتی شایعات کی ترغیب د قران کریم ته د پاره د حاصلولو د تقوا نهي شيات کې او ذکر د ابتلاء د سليمان عليه السلام سره د هغه د فضایل او ذکر کول نه چې درې فضایل دي د آیات 30 نواله 40 پورې معنا دیرش نه سلويخته پورې تفصیل د ابتلاء داسې د جلقا د جسد او شو دغه په کورسه باندې چې هغه ناقص بچي او کنه سره د دین چې زنانې ډېرې وي دا دغه دعا او استجابت د دعا چې الله نه سوال وک الله ریح او هوا زم ما مسخر کې شياطين او جنات او الله قبول کړه دا سلويخه ته پورې چليږي بیا ذکر کوي ابتلاء د ایوب علیه السلام سره د ذکر د فضایل او داغه نه د آیات 40 نواله 44 پورې معنا سلويخه ته سلور سلويخته پورې تفصیل د ابتلاء دغه په ستړیوالی په تکلیف او په عذاب په بدن کې راغلې د تکلیف وګوره دارنګ اهل او مال کې راغلې دا بیا استجابت داغه داغه دعا په دې چې الله وته غسل وکړه د دې وګونه کلام او شرب د دې وکړه سکلې وکړه او الله ولا اهل ام ورکو هبیک او سره د مثلنا اب تعلیم کې د تدبیر د پاره د خلاص د مظلوم د ظلم نه یو تعلیم د تدبیر دی ضرور سلوی حیات کې مخرج وته وي بیا ذکر کوي شپږم بیا جمالی سره د ذکر د فضایل او داغینه د 15 سلوی خنا ته سلوی ته پوری بیا بشارت د آیات 49 والا آیات 54 پوری نه سلوی خنا سلور 50 پوری او د الله انعامات او تخفیف او خروی د آیات 55 آیات 64 پوری او د الله انواع د عذاب ذکر کوي بیا داور توحید د آیات 63 والا آیات 68 پوری دریم باب بیا تر اخر ته سورته پوری د معنا د نه حش په آیات نه اخره پوری پدې کې ذکر کوي صداقت د رسول صلی الله علیه وسلم په نفد علم غیب د نبی علیہ السلام نه نه هش پیته او یا دارنګ یو یا کې بیا ذکر کوي ابتلاء په ملائکو چې امر وته شیو په سجده کولو آدم علیہ السلام ته ابتلاء ذکر کوي په ابلیس هم د آیات 71 نه والا 85 پوری یو آیات نه بنځاتیا پوری بیا اثبات د صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قران کریم له اخر کې 86 87 88 شپږتیا وته اتیا کې بسم الله المنزه عن كل شائبة نقص الرحمن الذي عما جوده سائر الخلق الرحيم الذي وفق اهل وده للصبر عند البلايا خاص و مدد دنم دا الله چه منزه ده ده هر شائبه ده نقصان نا رحمان ذات ده چه عام ده سخا ده غطول مخلوق تا یا عام کړی دا عام موجوده سایر الخلق عام کړی د خپل سخا ټول مخلوق پر رحیم ذات دی توفیق ورکړل خپل دوستانو دا چې صبر کوي په وخت د مصائب او د بلایا او تکلیفونو کې سواد والقران للذکر سواد الله کویږي په معنا د دې کلمه د دې کلمې معنا الله ته معلومه ده چې کومه حقيقي معنا ده د دې تعویلی معنی علما وکړي دي دګدا چا ظاهر خدای چې د مقطعات نه دي دیارلس اقوال مفسرینو دی باب کې ذکر کړی دی خو غره دادا چې ردی په معنا الله تعالی عالم دی او لوی حکمت پدې کې صحیح دلیل او تنبیه په اعجاز د قران کریم باندې دی چا وی د الله صفات ته اشاره ده چې صادق الوعد دی صمد ذات دی او چا وی وینا سوادا یو سوادین دی دا معارضه ته مخ کېدو ته ایمان سواد دی سواد القران به عملک قران د خپل عمل سره برابر کمن او غوړ خپل عمل په قران چې ټیک دی او کنه که د قران خلاف نو غلط عمل لې که د قران موافق نو صحیح عمل لې کنه ځکه مې حق خدا دې کنه که سوټه ادا ده چا وی را دې سواد معنا سواد یې سیدو ښکار کولو دی سواد محمد قلوب الخلق واستمالها حتى امنوا به محمد رسول الله د خلق زړونه ښکار کړو ځانته مایل کړ تر دې چې ایمان نوړو دا تعویلی معنی دی اصل حقیقت دی الله تعالی معلوم دی والقران للذکر قسم می دی پاک قران للذکر چې خاوند د نصیحت دی یا گواد قران چې خاوند د نصیحت دی للذکر معنی مشتمل دی په بیان د ذکر چې توحید دی نور اوامر او نواهی د الله دی جواب قسم یې څه دی قران په څه گواد مشهود نه لیس دی یا قسم می دی په قران چې خاوند نصیحت ته معنا نصیحت والا دی پس قسم پس خوري نو پایې کې بیا د مفسرینو غن اقوال ني او غره دادا چې قران کریم گواه دی چې خاوند نصیحت دی په دې خبره چې نشته شریک او شفیع قهری د الله لکه چې مشرکان ګمان کوي نشته داغه شریک نشته چا لن تعبیر کړو لکه ابن جریر وی په قران کریم گواه دی چې نصيحت وال دی چې ليس الامر كما يقول هؤلاء الكفره الفسقه خبر دا څنګه د لکه څنګه چې دا کافر فاسق وي چې الله شریک شته دا څنګه دا قران گواه دی په دې باندې نو دا اصل کې جواب دی د قسم چاوی وینا جواب قسم دار چې والقران ذی ذکرو قسم ندی په قران چې خاوند د نصیحت دی چې دا معجز کتاب دی انه لمعجز دا په کلام کې راو بس مقدر وي یا قسم ندی په قران چې خاوند د نصیحت دی چې ان الهکم لواحد او ولا رب ذا اله تاسو یی کیو دې یا دې مقام کې نشاپوری دغه قوال ذکر کړو یا قرطبی ذکر کړو بل الذین کفروا فی عزت وشقاق بلکه کافر خلق په تکبر او دشمنی کې دی فی عزت عزت معنی ځان عزت من غنی او داغه پوج د حق منلو نه تکبر کوي کنه نو دې لازمی معنی را چې په تکبر کې دی ځان ډیر مخوریز غنی نو په غرور کې دی کنه مونږ ته تعبیر پښتو کې دام کولی شو چې بلکه کافر فی عزت په غرور کې دی وشقاق او په دشمنی کې دی د حق سره شقاق وی شخ شخ کېدو دا مان دې سم چوي چې کله قران اوري یا سم چوي چې کله د الله د وحدانیت مسله اوري نشقاق کې براته دي کنه دشمن چې دشمن ته ګوري لري چوي کنه شقاق کم اهلکنا من قبلهم من قرنن ډیر هلاک کړي دي موږ مخکې د دې د پیړونه فنا دو ناغي بیا فریادونه کول چې غواله ولا تحين مناس او نو دغه وخت وخت د خلاصي تقریف شو کنه مانا شقاق کون کی جدی کنا اغی ته تخفیف ورکی مکه ولا زجر ورکو رټنه وکړه تاغي نا دو دي توي چې اوچتو چتو وازونه کولو توبه وي استغفار او فریادونه چې بیا بنکو بیا بنکو بیا چته کیږي ولا تا نحيان وي دا پاسل کې دی ولا او داتې پکې زیاتی راضي خدا د عرب او عادت ته چې غیدا سي کوي لکه سم کې سمت وي دارنګه قول سی به او چې لا ته مشابه د لیس سره دی او ضمیر د اسم پکې پټ دی او مطلب دا دی لیس الحین وحین مناس نو دغه وخت وخت د خلاصېدو وخت د تیختې بیا د تیختې وخونو مناس هر ته وي تیختې ته وي خلاصېدو ته وي دارنګه رستوالی د عذاب ته وي نو ځان بیا نه شو خلاصولې واجبو ان جاءهم منذر منهم او تعجب کوي دا کافر د دینا چراغله دی دیتا بیان د یری کوونکی د دینا د دې د قوم نه دی د دې د جنس نه دی وقال الكافرون اوي كافر خلق هذا ساحر كذاب دا خو جادوگر دی ډیر دروغجن دی ډیر دروغجن جادوگر دی معنا زجر ورکی دی تا تفصیل کی دا غیر تکبر او د شقاق او زجر دی په انکار د رسالت معنا پیغمبر چې راغله دی د دې د جنس نه دی بشر دی د دې راغی د رسالت ته تعجب وکړه لکه سوره یونس کې ذکر دی د آیات کې او کافر وی قال الکافرون د لفظ کې اشاره ده چې پیغمبر له دروغ جن غنون کې کافر دی کنه ځکه کافرون دا خبره کوي او مراد د کافر نه انکار کوونکې د پزد او په عناد باندې نو کافر دا سی وی چې هاذا ساحر کذاب او جادوګر دی او ډیر دروغ جن دی د پیغمبر باره کې دا خبرې کوي ظالمان او د ساحر نه مراد څه دی چې دوکې ورکی په باطل کلام مړه غلطی خبرې وکړي نو سړی دوکه کوي یا جادو کوي او چې خلکو کې تفریقه اچي په سبب د جادو ګور پلار د زوینه جدا کو ورور د ورور نه جدا کو خلکو کې وی دشمنی پیدا کړي یې معجزې ته نسبت د جادو کو کذاب معنی مسله د توحید کې او په دعوت د نبوت کې دروغجن نه مطلب ده دی دا دی چې وی چې یو الله نه دی کې دروغجن دی دا دی چې وی نبی نه دی کې دروغجن دی معاذ الله تل کافر خبره وا او ان طلق الملأ منهم او روانه شو یو ډله د دینه انیم شو یو بل ته وی چې زه اصبروا علی الہتکم او کلکشه په بندګې د خپل معبودانو ان هاذا لشیء یراد یقینا دا خامخا یو کار دی چې قصد کړی شوی دی اراده کړی شوی دی زمونږ نه دی خو زمونږ دی طرف ته راخی وان طلق الملأ منهم روان شو کنه معنی رستو د انکار د توحید نه په شرک باندې کلک کېدل دا غی ذکر کوي او د دې آیات په تفسیر کې مفسرین واقع د قریشو د ابو طالب سره د نبی علیہ السلام وړاندې هغه ذکر کړی ده کنه د مقام کې قرطبین ذکر کړی ده دا رنګ نور مفسرین هم راوړي دي چې قریش رالو چې کله عمر رضی الله عنه اسلام ته راغی کنه په غیبه نه ډیره سخت شو چې دا سړی قران هم وړی ده دا خو ډیر باتورو تکړه سړی و ابو طالب تر اجم شو ته وی قضې بین نه او بین ابن اخی زمونږ اور د ورارم هیڅ کې څه فیصله او کچھ جوړ جاړي وکړو ابو طالب صاحب هغه پسې کسان لېګل غراغه چیر اور رسید وته یې ابن اخي ها اولای قومک يسالونک الصلاه ورواره دا ستا قوم دی خپل کسان دی دی خپل ټبر دی دی خپل خاندان دی دی قریش دی ټولو دی ستانه انصاف واری فلا تمل کل المهل علی قومک دور مکو چې پوره کوک شه د خپل قوم سن سه جوړ جاړې خو کواسه خبره بری سامنے سه به تمنی نو نبی له سلام وته او ما ز یسالونی یا یسالونی زما نه ستا فوغواړي ستا فوس کوي ناغي وی ارفضنا وارفض ذکر الہتنا ندعوک و الہت ته زمونږ د الیهو بارکه بد موایا د اړې ذکر مکو وا چې لا تخیس نشي کولې او بل شهید پلاس کې اختیار نشته منات بزرگ سنشي کولې مونږ بس تاسو ته الہ پریز ته لګیا دا بندگی کوا نبی علیہ السلام ته وی وی اتو اتونی کلمه واحده تملکون بها العرب وتدين لكم بها العجم یو خبر را سره منه یو خبر کا خبر تاسو منه لګنه او عرب مالکان مشه او عجم بتول تاسو ته بیش سمر عجم چې په دنیا کې سور ملکونه چې تاسو ته وي ناغي وی ابو جهل وی وی لله ابوک لنعتینک ها و عشر امثالها قسم په خله نه خو یو نه لسم منو لګشان خبرې نبی علیہ السلام ته یقول لا اله الا الله تفلحو بس دا لا اله الا الله وین دا وخت نفرت شروع کو او یا جعل الالهه الها واحده اجعل الالهه الها واحده آیا ګرځولې دي ګن معبودان یو معبود ان هاذا لشیء عجاب یقینا دا خو یو خبره دا ډیر ناشنا آیا د ګړلې دي چیا دا هر څه سیمه وار الله دی مونږ وایو چې نه د تبو خکون کې فلان کې دی د ټوخي فلانې دی فلانی مرض فلانې دی او دی وی چې نه یو الہ هر څه کولی شي دا نور ندی اجعل الالهه دا الہ واحده آیا جوړ کړی دی د ډیرو معبودان لا یو معبود ان هاذا لشیء عجاب یقینا دا خو یو سیز دی ډیر عجیبه ډیر عجیبه دی کنه او بیا صرف په دې اکتفا ونکړه بلکې سوې وان طلا کلمل اومنهم روان شو ډله د دینا ډله د کافر روان شو چې دغه نمنې ایو بل ته یې اني مشو زې چیزو مچې کلیا او صبرو علی الہتکم او کلک شه په بندګې د خپل معبودانو کلک شه ټیشه پرې دې ما ور هر دور کې کافر دا خبره گئی نوح علی السلام چې کله خبره وکړه کنه نه غځې کې مغیوي وی ګوره د دې سړي خبره ونه منه زه په خپل الہو باندې کلک شه سور نوح کې براشي تین شه کلک شه پرې نه دی ګوره مونږ به زړه طریقه چلو انیم شو وصبروا علی الہتکم او ان هاذا لشیء یراد او مقصد د مجلس د توحید نتللی یا روانې دل دی په لار د شرک باندې علامه مخشری وی به مراد د دې داده چې ګن او ډیر راغون شه د پاره د مقابله د پیغمبر شه انیم شو ان هاذا کی اشاره توحید تکنا معنا د دې نبی مقصد زموږ نه د دې چې توحید ومنو یا اشاره د صبر کولو ته پشرکو معنا د شرک کولو په دې باندې د کلک پاتې کېدو اراده کول پکار دي نو بنا پاول تقدیر د عبارت بداشي چې لشیء یراد منا دا یو سیز دی دا توحید چې اراده کې دي چې زموږ نه د خدمت نه دا غواړي او دویم صورت کې وایي چې يم بغي ان یراد یقینا زمون دا کار یو کار دی په کار د چې قص کړی شي ولا خبره مونږ نه پریدو زمون خبره اصل خبره ده بس خبره ای دوه معنی تو jihad کی یلم به واضح دی ځکه اکثر مفسرین وی ان هاذا لشیء یراد مننا وسره بس یقینا دا توحید یو سیز دی چې اراده کی دی شي زمون نه قص کړی شي دی زمون نه او ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره وګوره غټ دلیل داغي او بیا په هغه زمانہ کې باطل پرسم پدی او ګوف باندې ویني پدی وی پیژنې ښا چې وی ما سمعنا بهذا ندوري د لمون دا خبره دا دی چې کوي فل ملت الاخره پدین رستنی کې تمام زمون دا رستو خلق چې مشران وستیر شوی دی پلان کې بابا خو ته یاد لیکنه پلان کې سابق سی پلان کې مولانا سی پلانې یي خدا مسلې نه وکړي ما سمعنا بهذا فل ملت الاخره ها ان هاذا الا اختلاف اوس پته لګی دا ندی دا مگر د ځان نه دروغ جوړم اختلاق دروغ جوړول د ځان نه او د ملت اخرنه مراد عامي مان د دې مشران دارنګ متاخرین نصارا او يهود ځکه چې دې ټول توحید نه انکار کړو توحید نو بیان کړي کنه لکه دې زمانہ کې جاهلان وایي چې کله توحید مسله کې چې زمونږ مشران او مولانو خدا خبرې نه کوي سړیا تاسو چې سوای اي هم خو مولانو ولې د کدو پانی ویلې او اي خدا نه وي دې ذکر ما سمعنا به هاذا فی الملت الاخره ان هاذا الا اختلاق ندی دا یو شی الا اختلاق مگر دروغ دی د ځانه جوړ خلق کې ډېر معنی وي تاسو مخ کې ما کړی ابتدا کې کله پکې چې تی سیواشی په معنا د دروغ راځي خلقا پیدایش تو اختلاق معنا دروغ یو جوړ کړ د ځانه شی د ځانه جوړول د ځانه جوړ الکه وی اسی د ځانه جوړه د ځانه جوړه معنا دروغ وای کنه لا اختلاق دی نو زجر دی وګوره دی ته انکار د قران چې دا خو لا پریده د قران نه انکار شروع کو چې انزل علیه الذکر آیا نازل شوه دی په دې پیغمبر باندې قران کریم وحی من بیننا زمون دمینسنا او دغه مقصد سی معنا زمونږ خو ډیر مشران او اشراف او مالدار شته نو پاغي ولې دا وحی نه راتله چې په دې خوار باندې راتله پاغي براغلی وکنه لکه بل مقام کې مدکه خلق وی لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم دا په دې پیغمبر چې قران راته د دې دوو غټو خارونو د دې دوو غټو کلو په ملکانانو براغلو کنه د طائف په پلان کې ملک سے براغلو د مکی په پلان کې ملک سے براغلو چې په دې باندې راته په دې کوم دا مقصدی انزل عليه الذكر من بيننا دا الله وی بلهم في شك من ذكري دا اوسط دی په دې منکرینو باندې په سلورو طریقو بلهم فی شکن بلکی دیش په شک کری من ذکری زما د یاداشنا زما د وحینا زما د توحیدنا بل لما یذوقوا عذاب بلکی دی سکلن لري عذاب اوله طریقه دا شو چې دی خدای نبی علیہ السلام ته تر اوسه پورې رښتینی او امین وي لیکن کله چې د قران او مسله د توحید شروع کړه نو دی خلق ردن انکار کو د وجه د شک نه په توحید کې معنی شک د توحید سبب د انکار د رسالت او د قران دی ها نو بل لم ما یذوقوا عذاب دا دیمه طریقه ده معنی سره د انکار او د شک نه دی ته مهلت ورکړې شوی دی عذاب په نه راغله نو دی خیال کوي چې مونږ په حق لاړو کني په مونږ عذاب راغله او په مونږ د اسمان نه تندر ولې درازي تندر هو ایرانه دی بل لم الله ویلا تر اوسه عذاب نه دی شکلې کنه که شکلې وي په ټکو ولا شکلې نه دی او به سکی خو په خپل ټیم به سکی کنه چې کوم الله مقرر کړی دا قانون دی محمد رسول الله ټول زندگی دا غي مخې تا چې د په زندگی کې دروغ نه دی ویلي او په صادق او امین باندې مشهور د مکه مشرکان او خپل امانتونه غسر کې خودل چې کله مسله غ شروع کړه نبی په شک کې وخا بل هم فی شک بینه من ولې دې مسلې سره اصل کې نه لګي نبی السلام سره لګي دا او قران کریم ډیر په وضاحت دا غي ذکر کړو ډیرو زینو کې چې فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون دا ظالمان ستا تکذیب نه کوي ته معلومه چې سوچ سره او دې اصل کې دا غو مسلې سره نه لګي کومه چې ته بیانې ورته کدا مسله دې پری خو دا بیا دې دوست دې ډیر خواګړی تا سره نږدې وي ته هم شره بیا ور دې مسلې سره نه لګي نو عبد الله بن سلام اسلام دراغه رضی الله عنه تورات حافظ او انجیل حافظ نبی علیہ السلام ته وی وستاده مختمه چوکتل نو دا مخ مخ د دروغجن نه دی او کوم نخه چې مونته تورات کې موجود دی انجیل کې ناغم پتا برابر دی او ته د الله پیغمبري زماته سره یو شرط دی چې زه اسلام تر اعظم خدای نه مخ کې زماره قوم نه کسان نه روان دي ته پوس نه پوس ته چې عبد الله ابن سلام څنګه غلا سي رسته نه شاته شو دا څه دوکه موکه نه و دي کې دا غو مقصد مقصد دا و چې محمد رسول الله ته دا سرګن شي چې دې په دې کې سم دي هغه چې فال را نه بيله سلام وته كيف عبد الله ابن سلام فيكم او يهود دري ګل دا عبد الله ابن سلام تاسو کې څنګه سره دي ناغه وي خير او ابن خيرين دا خو جي ډير بهترين سره دي او ډير بهترين سړي زوي دي پلار په نکو علما دي ډير چت خاندان دي عبد الله ابن سلام خبر اورل نه وروته وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هغه وی شرنا وابن شرنا دا په ممکن د ټولو نه شری سره د خپل اړوند ډیر شری وه دا هیده ده چې کله دا مسله شروع شو داغه مسلې د وجه نه بیا دا کار کوي چې بل هم بشک من دګری بل لم عذوب وزا نو بل طریقه ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب دا چې دی وی چې په دوله راغله ده په پلان کې ولې نه راغله نه الله وی د رحمت خزانه تاسو لري څو اما اندهم آیا د دې سره دی خزائن رحمت ربک خزانه د رحمت د رب ستا العزیز چې زورور ذات ته الوهاب بخشش ورکون کې ده دا خزانه د دې په لاس کې دي چې دې به خلق باندې تقسیمې ذکر نازلې د رحمت ته د الله د دې رحمت خزانه دې په اختیار کې سدي چې دې دا وای چې رسول الله رسالت په کار نو او دغه شان خبر په سورې زخرف کې ان شاء الله 32 آیات کې راځي عزیز کې اشاره ده چې دا خزانه د الله نه څوک په زور نشي غسته ځکه هغه زور اور دی او دارنګه چاله چې دې رحمت نه سه څور کړی دا دار چا زور نه دی بلکې هبه دا بخشش دی وهاب دې څوک دا وای چې دې په زور چلی د ماز الله په الله چې دا دورې ولا ورکوي نو اوبم کنه ډېر بخنه کوونکې ما ځکه ادوټی کې راوړو ام لهم ملک السماوات والارض دا سلورمه طریقه را درته ام لهم آیاشتا د دې د پاره ملک السماوات والارض بادشاہی د اسمانونو د زمکه وما بینهما غشر دی پمینس کی دی نو فل يرتقوا في الاسباب نو دی خیجی پاندر پایو کی برام مناسو مانک چری د دې سره بادشاہی د اسمانونو د زمکه نو وحی خدا اسمانونو نازلی کی کنا نو دی پر اسمانونو توخی دی وه ناظر دل په دې پیغمبر بن کی کزور رسی کنه وری کی کنه هم له ملک السماوات والاسباب هر هغه شی چې بل سیسته پاغه خړې ځان بسین هغه ته سبب وای ک دروازه دا ک لار دا ک اندر پای دا او مراد ته دروازه او لار الاسمانونو دی کنه لفظ د اسباب کی اشاره ای چې اسمان سیزونه نور اوس کومه او ستوري وریځي وغیرہ دا الله اسباب ګرځولي د پاره تاثیرات او بخت عالم کی اسباب شته کنه لکه د ګرمۍ اسباب وکي نور دي نو د ګرمۍ په اسباب وکي اور دي نو د یخنۍ په اسباب وکي اور ده نو دارنګي وبلي نو دا اسباب سيزونو کې تاثیر الله چولې ده او چې هغه ته تاثیر ختم کی بیا به هغه تاثیر نه دی به ذاته موثر نه دی مستقل به ذاته چې د خپل موثری بلکې د اثر پکې بل چا چولې ده نو اثر والے ګرځولې ده کنه سبب هغه ده کنه اصل الله مسبب دی د سبب پیدا کوونکی مغه ده نزک الله فرمای چې زوري خيږي کنه ته زور رسي جون دم ما هنالک محزوم من الاحزاب دغه تسلی ده محمد رسول الله ته چې ته مخه پکېګا کدي تان منی دا دلګون ته دي دا موای چې ډیر دي زکه پر برکت نشته سل په پړه د یو لوړوي دې سه حیثیت نشته جون دم ما یو لکه غونټه لخر ګوټه ده لکه لخر ګوټه ده جون دن دا تنوین پکیم د تقلیل د پاره د الته چې مار اغه نو هم بالغه پکې وکړه چله وون ته لخر ګوډې له هنالک په دې دنیا کې محزوم ان شکس خور ده من الاحزاب د انادیانو د ډلې ندي قریش مکه سره زر د چې دغه شان کار بکیږي په دغه ځای کې چې مکر دی او پاغه کې چې کوم انکار کې شکس خور ده بشي دې په دې انکاری خبرو به پروا اوسه څه پروا یې مساته جندن مانا هم جندن دا یو لخر دینا مبتدا حذفی کلام دی او دا ما صفت دا جند دیر تحقیر دا پارا مانا معمولی غن تا لخر دی او کم زیده هنا لکه دا بل صفت دی کنا دا جندن دا پارا مانا پا دنیا کې دی مکه کی اوسی کنا یا ظرف دی دا محزوم دا پارا او محزوم صفت دی جند دا پارا مانا شکست باور کلیشی دی تا پا دغزه که کم زی که چی دا انکار خبری کری چی اغا مکه دا او دا دلیل دی پا دی چ مراد ده دینه فتح مکه ده او الله خوشخبری ورکړه چې دیو په دې خپل کلی کې شکست مومي او من الاحزاب بل صفت د جند ده معنی د جنس دا هغه چان دي چې د انبیو مخالفت کې ډله بازی کړي ده او تعصب کړي ده کنه تحزب تعصب ته وایي کنه دا هم احزاب دي کنه نو یو ټیم را روان دي ته مهاجره کې مکه فتح شو بیا ار څه ختم یا سنو هغه له کوم ته لخر ګوډه او دمه په دمه الله داغینه کسان کټ کړو لومبه خوشلومبه جګړه په اسلام کې شو بدل کې نو یې تیموردار کړ بیا ورو په دمه دمه کټ شو اخر کې مکه فتح شو غنه دا غیته اشاره وا نو ګویا کې دې آیات کریمه کې محمد رسول الله ته بشارت دی ایمان والا به پیدل چې الله وی لګونته لخر دی خډیر دی ټول دنیا دا هم غلګیو داغه وخت کې راځي عمر رضی الله عنه اسلام ترغه تلويخ کسان نه کسان غلګ دی اشاره وا چې لګ صبر وکې او ګوره وا تاسو به الله ډېرې یو دی به کمای دی به ختمې جون دوم او استخفیف دنیاوی شروع شو چې دې کا انکار او تکذیب کړي د دینه مخکې قومونه هم کړي لکنه نو هغه سره مې څه چل کړي د مسالې توحید تکذیب کړو عذاب پر راغله دي او قومونه خپل مراد ته نو رسیدلی چې کوم داغي مقصد و دا موجودوم نشي رسیدلی ښا کذبت قبلهم نسبت د دروغ کړو مخکې د دینا قوم نوح قوم د نوح علی السلام و عاد و عادیان و فرعون و فرعون ذل اوتاد چې میخونو علو ذل اوتاد د فرعون ډیر ظلم ته اشاره ده چې ډیر لوی ظالم و چاله به سزا ورکوله یا خاص کر موحدین له موسی علی السلام ملګرو له په لاسونو خپل بل میخونه ولخه خپل خزه می په دې طریقه باندې وجلې و چې په لاس خپل ول میخونه ول او به د پرنې په دجرند په لاس لاس کو چې چخنی کم کنه او غي الله ته سوال کړو چې الله مال دې ظالم نه بچ کی مفسرین لیکلي دي چې هغه پل را روانو په لار کې چې مخکې الله دا غي نه ساغستو چې دې ته تکلیف نه رسي هغه مخکې نمړو او د پرنې په پل لاغه وی چقوله ولغینه ساوت او ځکه چې په بدن کې ساينو سړې په تکلیف پويږي اجه د بدن نه سالار کنه بیا ګوري په تکلیف نه پويږي دا اډو کې نه دي دا اندامونه چې کوم ځای نه ساوت تا په بدن کې نو بیا غزه ډاکټر کا پریکې نه دي پنه پويږي ها زینه لا پتو لګل چې روح د بدن نه ووت بدن بیکار شو ای مثال د بجلی او بدن کې چلی دا چې کوم ځای ته کرنٹ نه رسي هغه ځای به حصہ دی بیا ها عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه کشران او صحابو کې دي دا هغه صحابي دي چې په مدینه منوره کې کله هجرت وکړو صحابه کرامو نو زبیر رضی الله عنه له الله بچي ورکو په مهاجرینو کې ډومبه بچي چې مدینه کې پیدا شوی رداله او مور اسماء رضی الله عنها دا زبیر رضی الله عنه بیبی ده او د صفیه رضی الله عنها چې د نبی له سلام په پو دا غي زوی او دا زبیر رضی الله عنه نو دا هغه د پپو د زوی زوی د نبی له سلام کنه او نبی له سلام له شړم به راوست نه غوله بوټي ورګه او بیا وروسته حجاج لګي د عبدالملک ابن مروان په حکم باندې هغه وجو اخر کې چې کله دا هغه ټول خپل خپلوان جدا شو ډیر نر سړیو او دا هغه نروالی اغیم دا گواہی کړي وا چې حجاج سره نږدې سړیو طارق ابن عمر نو کله چې دی وجو ناغوی بما ولدت النساء مثله افکر مثله د دومره مذکر د دومره نارینه بل زنانو نه پیدا کړی دنیا کې حجاج وته وي په زما په مخکره د صفت کې بیا وستا مخې کوم او ډیر ظالم د د سره هیڅ پلان نه و د سره صحه حفاظتي شیزونه نه و سره دا غینه و میاشتې مونږ بند کړی و نه هم میاشتې مونږ بند کړی و په دینه دوه کله بچ زمونږ او د کسان یو بل سره مخ زمونږ به زیات وجه لري به کم وجه شي نو صفت بیان کوم د بیت الله ګڼې دروازې اغه د منجنی کانی را غرزول او د هر دروازې نه بلکې د زمری غونته جنگي ده حالانکه او یا کال عمر وګړي او یا او کال تر رسیدلې وخه او بیا هم د هر دروازې نه من بینش کده بل نه را پری و د زمکه لاله جو بینش د ځان اخو وښتخه نیک را پاسې دو چې وی قتل نو تندیش لیدلې ولا دا یې نوی نه روانه وا نو وی خاندل وی لسنا علی الاعقاب تدمی کلومنا ولکن علی اقدامنا تقطر الدم مونږ هغه د لګان نیو چې زمون په ګناټو وینه بهږي تختو د دشمن نه مونږ به د شانه ولي مونږ هغه خلک دو چې په تندي ګزار خرو نو زمون قدمونو باندې وینې را بهږي ښه او بیا مور لراغې مور ته وی په دغه ډېر سخت حالت کې اسماء رضی الله عنها لا ژوندې او سلو کالو ته عمر رسېدلی و د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خینه هم ده د ابوبکر رضی الله عنه لور ده او دې غاړې ته د عایشې رضی الله عنها مشره خور ده نو دا غیز وی دی کنه مور لراغه وته موري ما ته پته ده دا حجاج ډیر لوی ظالم دی زه چې ژوندې دی مال خپل نه شي راتلی زمانه به سو غزل لري دي ته کډه پهلوانو په ځوانه کې هم په ابتالو کې مشهور چې سړی د اوس په ټوکړې په لاس او ماتې خو تکړی کنه خو یې چې زم مړ شم نو کې دي شي د زمانه سرمنو باز ناغه او خاندل موري ابن خلکان لیکلي دي نور پته بچي بیا مخه پکېګا لا بيزه چې کله حلال شي کنه نو مونږ ته حکم دالې چې رستو دي سرمنو باسي رجو اندي سار سرمنو خو نشو باسي لیکن بیا هغه په دړوي نه پوښيږي او دا اوس نه بیره تان بدینه پوښيږي دی وای چې سروخ دی وته نه بیا هم پوښيږي ها سایم شتاو لا سو پیم کار کی او جامع نور کول او پیزار نور کو پلانې یک او ډینګې یک او دا عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه په شان شهید بسو کی چې بیت الله کې شهید کړي اته ظالم سره جنگي کی ظالم الامت وته وای کنه بار صورت قران کریم دی مقام کې د فرعون صفت ذکر کړه چې ذل او تاد ظلم وکاو خاوند او تادو یادی ته اشاره د دې معنا چا کړی و چې قوت د بادشاہه ته اشاره ده چې بادشاہی ډیره طاقتور او طاقتور بادشاہه والو مضبوط بادشاہه والو او مصر ټول داغه په دلان دیو ټول خلق راجم کوي ته تقریر کو چې الیسلی ملک مصر او هذه الانهار تجري من تحتي بادشاہی د مصر زماده کنه غوي بالکل بلار پني که بادشاہه ته او دا ټول تنظیم د لما کړه دې کنه دې کړه چې د نیرونو تنظیم د سورا د سړکونو تنظیم دې غوي هم تا کړه دې کنه ته یې کنه نزل اوتاد کنه خو مضبوطو میخونو والا معنی مضبوطو قلاګانو والا چاوي به اوتاد د وتد جمع د وتد خو پاربه کې میختوي مراد دې لبو سيزونه دي ملعبي دي او فرعون په خپل ملک کې داسې کارخانه جوړې کړې چې په یک بدله بو سيزونه جوړېدل نو زکه اوتزل اوتاد دې ټول تعبیرات قرطبی او بل بل نقل کړي دي خو دې کې داړم به خبره چې په مخالفینو به لا سخو باندې میخونه وال هغه مشهور ده او سمودو سمودیانو او قوم لوط او قوم د لوط علی السلام او اصحاب الایکا او بنوالام بنوالا دا وګوره ګن کسان دي دی ټول د خپل انبیاء او تکذیب کړو قوم د نوح علی السلام د نوح علی السلام عادیانو د خپل پیغمبر فرعون د موسی علی السلام سمودیانو د خپل پیغمبر قوم لوط د لوط علی السلام ادارنګ اصحاب الایکا د شعیب علی السلام اولائک الاحزاب اولائک الاحزاب دغه دی دل مخالف د انبیاء او مخالف ضد او عناد کی د عنادیانو ډلې دغه دی کنه دا چې ویش مارلې ان کل الا کذب الرسل نو دا ټول مگر دا چې تکذیب کړو د انبیاء راغلی وو او دی داغي تکذیب کړو اغي د دروغو نسبت کړو چې تاسو دروغ وایې نو فحق عقاب نو نازل شو زما عذاب په دیوان دی وګور تبا نکلو برباد نکلو ها نو مقصد دا چې د کشانتی بدیم تباکم لکه څنګه چې تا مخکې قومونه می تبا کړی دي نو خو بیا زجر دې پینکار د قیامت کوم آیا انظر حوالا سره بیا ته وګورئ سواد الله پویږي په معنا د دې کلمې والقران ذ الذکر قسم می دی په قران کریم چې نصیحت والے دی بل الذین کفروا بلکې هغه کسان چې کفر کړه دی فی عزتن په تکبر کې دی په غرور کې دی او شقاق او په دشمنی کې دی د حق سره کم اهلکنا من قبلهم ډیر هلاک کړی دی موږ مخکې د دې من قرنن د پیړونا فنا دا نو هغه بچی والے بیا الله تا ولا تحین مناس او نو وخت د تیخت بیا نو وخت د خلاصې د دی بیا وعجبو تعجبو که ده کافرو آنجا هم مندرم من هم ده ده خبرنا چراغ دیتا بیان کون که ده جنس ده دینا یرا ور کون که ده جنس ده دینا وقال الكافرون اوی ده کافرو هازا ساحرون کذابو ده خو جادو برده در دروغ جنده اجال الالحة اله واحدا دام ده کافرو خبر ده آیا جوڑکڑی دی معبودان دیر معبودی او ان هازا لشه ان عجابو یقینا دا یو خبره ده ډیر ناشنا وانت ولقل ملؤ منهم او روانه شو ډله د عنادیانو د دینه د ډله د غټانو د دینه مل د دې غټان مشران او وی وقالو انمشو زیجزو واصبروا على الهاتكم او تنشئ فقلوا معبودانو فقلوا درگاونو ان هذا لشيء يراد یقینا دا یو کار ده چې قصد کړی شوی دی زمونږ ما سمعنا بهذا نه دی اورېدلې مونږ دا فل ملت الاخره په دې دین رستنی کې یو سنو مشرانو نه چې تیر شي ویلې زمونږ مخکې مړ دي ان هاذا الا اختلاق نه مگر دروغ د ځانه جوړ او انزل عليه الذکر آیا نازل شوی د په د باندې وحی من بیننا زمونږ د مینسنا بل هم فی شک من ذکری الله وی بلکې دی په شک کې دی زما د توحید نه زما د وحی نه بل لما یذوقوا عذاب بلکی دی نه سکل لا عذاب تر اوسه دکه مست اما اندام خزائن رحمت ربک آیا دی سر خزانه در رحمت در رب استالی العزیزی چې زور اور ذات ته الوهاب ډیر بخشش کوونګی دی املا او ملک السماوات والارض آیا دی سر بعد شهید اسمانونو د ځمکه را و ما بینهما غش پمین زدی کی دی فلیرتقوا فی الاسباب نزود خیجی پلارو د اسمان کې یا زوی خیجی پاندر پایو کې جن دم ما یوڑو کی غنت لخکر بے ہنالکا پدی دنیا کی محزومن شکست خورده دے من الاحزاب دے عنادیانو در دلو ندی کذبت قبلهم قوم نوحن نسبت دا دروغ کلو مکی دا دینا قوم دا نوح علیہ السلام و آدن و آدیان و فراون و فراون ظلو تادو چمیخونو والو وثمود ثموديان وقوم لوط او قوم لوط عليه السلام واصحاب الايكه او بنوالا اولئك الاحزاب دغدي دلد عناديانو ان كل الا كذب الرسل نو دا ټول مگر دروغجن او غنل انبیاء تکذیب او کو رسولانو فحق عقاب نازل شو زما عذاب پدی